Planet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Właśnie minęła 18:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Kolejne miasta podają, w ilu szkołach ma się odbyć strajk nauczycieli. Premier apeluje o przeprowadzenie egzaminów zgodnie z planem. System brexitowej rejestracji imigrantów wymaga pilnych poprawek, uważają brytyjscy posłowie z Komisji Praw Człowieka. Nauka i zabawa w jednym miejscu. W Katowicach powstaje Centrum Kulturalno-Edukacyjne Bajka Pana Kleksa. W całym kraju kolejne miasta publikują dokładne wyniki referendum w sprawie strajku nauczycieli, który ma się odbyć 8 kwietnia. Między innymi gotowość do strajku wyraziło 90% lubelskich szkół. Swoje dane podały dziś także władze Łodzi i Warszawy. W Łodzi strajk nauczycieli odbędzie się we wszystkich szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Za protestem opowiedzieli się też pracownicy 124 ze 140 przedszkoli oraz 31 z 37 gimnazjów. W stolicy strajkować ma 90% podstawówek i niewiele mniej liceów i techników. Jeśli chodzi o przedszkola, to ponad 60%. Celina Stasiak z ZNP mówi, że nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowych, którzy przystąpią do protestu, zjawią się w szkołach, ale nie będą wykonywać swojej pracy. Przystąpimy do strajku, jeżeli rozmowy z rządem nie przyniosą pozytywnego rezultatu. Nauczyciele przygotowali młodzież do egzaminów. Także tutaj nie można zarzucić nauczycielom, że ten najtrudniejszy moment przygotowania do egzaminów zbagatelizowali. Jolanta Misiak z Kuratorium Oświaty w Lublinie mówi, że większość dyrektorów szkół w regionie nie obawia się protestu. 38% dyrektorów szkół podstawowych, 56% gimnazjów i 28% szkół ponadgimnazjalnych stwierdzili, że akcja strajkowa może wpłynąć negatywnie na prawidłową organizację egzaminów. Głos w sprawie strajku zabrał dziś premier Mateusz Morawiecki. Wychodziliśmy wielokrotnie naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, ale budżet nie jest z gumy. Kolejne wydatki będą możliwe po naszych sukcesach gospodarczych, powiedział szef rządu. Też chciałbym zaapelować, poprosić o to, żeby ten protest nie toczył się w czasie egzaminów, żeby egzaminy się odbyły, bo egzaminy dla dzieci, dla młodzieży są tak ważnym, już i tak stresującym momentem w życiu, że zróbmy wszystko razem ze środowiskiem nauczycielskim, żeby te egzaminy się odbyły normalnie. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 1000 zł podwyżki dla nauczycieli i pracowników oświaty. Rząd podkreśla, że łącznie do września 2019 roku pensje nauczycieli mają wzrosnąć o 16%. W wojskowych zakładach elektronicznych w podwarszawskiej Zielonce podpisano kolejne umowy offsetowe do pierwszej fazy programu Wisła, czyli zakupu wyrzutni Patriot. Dzięki umowom w Polsce produkowane będą elementy pocisków do baterii Patriot i produkowane i serwisowane wyrzutnie, ale szef MON Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę na plany budowy laboratorium badawczego. To jest olbrzymia szansa na rozwój dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale to też jest olbrzymia szansa na to, żeby w Polsce były produkowane następnie pociski, rakiety, które będą stanowiły wyposażenie sprzętu Wojska Polskiego. Negocjacje offsetu do zakupu Patriotów trwały rok. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Komisja Praw Człowieka w Brytyjskiej Izbie Gmin jest zaniepokojona zasadami działania systemu brexitowej rejestracji imigrantów. Chodzi o dostęp do służby zdrowia czy świadczeń oraz sytuację osób wykluczonych społecznie. Komisję niepokoi, że ci, którzy przejdą obowiązkową rejestrację, nie będą mieli namacalnych dowodów otrzymania statusu osoby osiedlonej, na przykład karty, którą będą mogli wyjąć z portfela i pokazać na granicy. Tu obawa, że cyfrowa biurokracja może zawieść ewentualny błąd w systemie, to problemy z wynajęciem mieszkania czy rozpoczęciem pracy. A komisja przypomina, że biurokratyczne błędy legły u podstaw tzw. skandalu Windrush, kiedy to poważne kłopoty mieli imigranci z Karaibów. Komisja ostrzega też, że część ludzi wykluczonych społecznie może nawet nie zdawać sobie sprawy z obowiązków rejestracji i po 2 latach odkryć, że są w pustce prawnej. Wreszcie lordowie i posłowie wyrażają obawę, że według planu rządu po brexicie prawa imigrantów zagwarantowane mają zostać na niskim poziomie poprzez rozporządzenie ministra, a nie poprzez uchwałę całego parlamentu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec wracamy do kraju. Bajka pana Kleksa. Tak nazywa się Centrum Kulturalno-Edukacyjne, które powstaje w katowickiej fabryce porcelany. W przestrzeni inspirowanej tekstami Jana Brzechwy będą się przenikać nauka, kultura oraz zabawa. Przestrzeń zostanie podzielona na 7 krain tematycznych, mówi pomysłodawca centrum Grzegorz Pietraszewski.

No i dwie płyty rozdane. Jedna dla pani Aldony z Leszna, druga dla pana Józefa z miejscowości Białobrzegi. Życzymy miłego słuchania. W Trójce za chwilę 3 po 3. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mariusz Cieśli w studiu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Wiesław Tuparzewski, kabaret Otto. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, piękną jesień mamy tej wiosny. Tak się jakoś porobiło, wieje, brzydko pada, pochmurno. Dajcie panowie spokój. Ale my mamy coś, mamy lekarstwo, będziemy rozmawiać na temat trawy. Pięknej, trawy. Zielonej, rosnącej trawy. Trzy po trzy. A propos trawy, nieustannie już od kilkunastu czy też kilkudziesięciu godzin trwa polemika między piłkarzami kadry narodowej w piłce nożnej, a producentem trawy, która została wyłożona, rozwinięta, czy jakby to inaczej nazwać, podczas meczu z Łotwą w niedzielny wieczór. Otóż piłkarze twierdzą, że trawa była malowana na zielono i że to nieprawda i że z trawą było wszystko w porządku. I twierdzi, że piłkarze powinni się wziąć za granie. Cytuję za serwisem sport.pl. Ja takiej żenady jak w pierwszej połowie to na narodowym jeszcze nie widziałem. Piłkarze niech się wezmą za grę, a nie gadają głupoty o ubrudzonych rękach czy butach. Niech pan napisze do Klicha i zapyta, w czym mu ta brudna ręka przeszkadzała. Jak się spoci i mu podkapnie z czoła, to też mu w grze przeszkadza. Niech piłkarze nie mówią głupot, tylko się nauczą grać. Zacytowałem pana z firmy Trawnik Producent, pana Gumieniczuka. Nie. No i co panowie na temat tej trawy myślicie? No ja, jeśli o mnie chodzi, to nie jestem jakimś wielkim specjalistą, ale kilkakrotnie w życiu albo kilkaset razy kosiłem trawę i naprawdę... I nie malował pan na zielono? Miałem zielone ręce, jak ją zbierałem. A choć nie była wcześniej malowana, tak? Choć wcześniej nie malowałem, także ja myślę, że tutaj piłkarze zły zarzut postawili, bo trawa, że była malowana. Oczywiście były kiedyś takie praktyki, że się malowało trawę, jak miał przyjechać pierwszy sekretarz i tak dalej. Ale już nie ma pierwszego sekretarza. Ale nie ma pierwszego sekretarza. Panowie, na producent trawy, na trawach podejrzewam się zna, czy nasi piłkarze na gryzieniu trawy się znają? Tutaj wcale pewności nie mam, więc pytanie, kto na trawie zna się lepiej? W niedzielę nie gryźli tej trawy tak jak należy. Ale też w końcu wygrali, więc już dajmy im spokój. Ja rzeczywiście widziałem niektórych, na przykład Krzysztofa Piątka, że mieli zielone ręce od tej trawy, a z kolei Kamil Glik mówił, że coś było nie tak z tą trawą, że się trochę na niej ślizgał, ale ja też właśnie, bramkę strzelił. Właśnie więc... chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie Kamil Glik powiedział, że on wkręcił najdłuższe, jakie można mieć wkręty. Korki, tak? Korki, mhm. Tak, a mimo to się ślizgał. I ja nawet mam teorię, dlaczego tak się działo. Otóż ta trawa została położona 3 dni przed meczem. ona dostała bardzo zwiększoną liczbę nawozów sztucznych, żeby szybko rosła. Ona rosła 5-6 razy szybciej niż normalnie trawa rośnie. Ja myślę, że ona w trakcie meczu mogła tak szybko rosnąć, że oni się ślizgali. Że do kolan, dobrze, że im do kolan nie dorosła. Dobrze, to do się, kolan niech się nie dorosła. Niech się cieszą. Niech się cieszą, dobrze. I niech się cieszą, że na przykład tej trawy nie pomalowali na przykład na niebiesko albo zielono, ale czerwono na przykład. To by się na cały świat śmiał. Oj, trawa na czerwono. Dobrze, że nie było dogrywki, bo piłka jeszcze by się w gąszczu zgubiła. Dokładnie. Ja tak sobie myślę tylko, że po takich wypowiedziach to pan producent może trafić na zieloną trawkę. A propos zielonej trawy, z tego właśnie przymiotu znane są brytyjskie parki. A my teraz do Wielkiej Brytanii na chwilę się przeniesiemy. Są bardzo nieoczekiwane skutki Brexitu, moim zdaniem. Pojawiło się słowo brexitować, czyli nie wiedzieć, czy... Nie wyjdzie, nie wyjdzie. Wyjdzie, nie wyjdzie, nie wiedzieć, co robić ze sobą. Nawet pani minister do spraw europejskich Francji się żartowała, że jej kot, który jest taki niezdecydowany, dostał na imię Brexit. I teraz jest taka właśnie rzecz, która jakoś wydaje mi się związana z tym wydarzeniem. Mianowicie, samolot linii British Airways z Londynu do Düsseldorfu, uwaga, przez pomyłkę wylądował w szkockim Edynburgu. Po drodze. Proszę bardzo, ładna. Takiej historii prawdopodobnie, w każdym razie nikt o tym wcześniej nie słyszał. Nie, w historii ruchu lotniczego na świecie jeszcze nie było. No, ja miałem podobne wydarzenie w życiu. Jak wracaliśmy z koncertów w Kanadzie, wystartowaliśmy z Toronto, a wylądowaliśmy w Toronto. No tak, ale to prawdopodobnie było dlatego, że trzeba było wrócić. Trzeba było wrócić, bo tam jakąś komputer awarię wykazał, coś tam zrzucaliśmy paliwo, potem wylądowaliśmy, także to było w sumie awaryjne lądowanie. Poważna sprawa. Ale rzeczywiście to było wielkie zdziwienie, kiedy wystartowaliśmy z Toronto, wylądowaliśmy w Toronto. Mnie to się to bardziej kojarzy, mówiąc szczerze, z taką sytuacją z filmu Chłopaki nie płaczą. Olaf Lubaszenko czasem tutaj wpada do tego programu i tam, nie wiem, czy panowie pamiętacie, państwo pamiętają. Też jest pięknie. Tak, też jest pięknie. Jechali bohaterowie do miejscowości bodaj Brzuski, czy jak ona się nazywała, wylądowali nad morzem. Nad morzem, tak. Ponieważ cały czas właśnie też mieli do czynienia z trawą, tylko nie tą trawą. Niemalowaną. Niemalowaną. Narodowym. I dojechali prosto nad morze i mówili, że tu też jest pięknie, więc to jest właśnie trochę taka historia. Chociaż, żeby już być zupełnie serio, no to okazało się, że pilot miał dokumenty, które dowodziły, że on ma do Düsseldorfu lecieć, więc to już jest w ogóle dowód na jakiś, no nie wiem, brexitowy bałagan w British Airways. Być może tak jest, tylko że ja tam zwróciłem jeszcze w tym artykule uwagę na fakt, że były jedne dokumenty do Edynburga przez firmę cateringową, która przygotowywała. Także catering, czyli oni tam jechali na obiad. Tak, oni po prostu wskoczyli na obiad. Szkocka kuchnia jest wyśmienita, znana jest. No ale napoje. Tego, że jest najlepsza na świecie. Ale napoje. Napoje, tak, mają napoje. Ja tak sobie jeszcze pomyślałem, wiecie panowie, że jak pomylili Düsseldorf z Edynburgiem, to pół biedy, ale jakby pomylili Koreę Południową z Koreą Północną, to no, mogłoby być znacznie gorzej. Mogłoby. I znowu jedziemy za granicę, tym razem do Bolonii. Włochy. Panowie. Italia. Czym się panom Bolonia kojarzy? Pasta, proszę pana, pasta. Właśnie. Sos boloński. Tak, spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese. I teraz uwaga, nie ma czegoś takiego jak spaghetti bolognese. Jak to, proszę pana, nie ma? Byłem w restauracji, widziałem, jak wół w karcie stoi. Właśnie. Ja sam niejednokrotnie robiłem. Ach. Ja sam wielokrotnie jadłem, dodam. No, ale to wszyscy mamy pewne doświadczenia. Bolończycy twierdzą, że tego nie ma, a do tego burmistrz Bolonii, pan Virginio Merola, walczy z tym na wszelkie sposoby, bo uważa, że to jest dziwne, a może nawet wstydliwe, że jego miasto jest znane z powodu czegoś, co nie istnieje. Otóż w Bolonii, panowie i szanowni państwo, to ragu mięsne, ten sos, który znamy jako sos boloński, podaje się z tagliatelle, ze wstążkami. Tak. Czyli spaghetti, to jest związek frazologiczny w ogóle błędny, tak? Tak. Powinno być tagliatelli bolognese. Tak. No i teraz, czy da się z tym jakoś walczyć? Nie wiadomo. To oczywiście, jak to w każdej sprawie, są szkoły Falaniska i Otwocka, jak mówił świętej pamięci Wojciech Młynarski, ponieważ i w Bolonii są tacy, którzy mówią, że jednak istnieje spaghetti po bolońsku, ponieważ na przykład w wieku XIX władze Bolonii przygotowywały takie spaghetti dla ludzi ubogich, jakby no, takie posiłki no, dla tych, którym się gorzej powodziło w różnych takich miejscach. Także i to było spaghetti właśnie, to właśnie było spaghetti. No, ale może to dobrze oszczędnościowo. nerwowo było. No, może tak. Ja natomiast nie wiem, czy panowie znacie takie fasolka po bretońsku na przykład. No, znamy, znamy, przysłowiowa wręcz. Tak jest, przysłowiowa. No, znana chyba znana w Polsce. Też, znana w Polsce, znana też z kontekstów politycznych niedawno. Ruskie pierogi, kar po żydowsku. Ruskie pierogi są, jak wiadomo, potrawą polską, nieznaną no, w Rosji. A ja chciałem zwrócić uwagę na barszcz ukraiński. Już mamy przyjaciół na Ukrainie i rozmawialiśmy z nimi o tych potrawach. Oni robią barszcz ukraiński, ale on zupełnie inaczej wygląda niż barszcz, który jest uznawany w Polsce za ukraiński. On jest gotowany z kapusty. A śledź po japońsku? Czy Japończycy kiedykolwiek jedli śledzia po japońsku? Czy Bretończycy jedli fasolkę po bretońsku? Ja tak myślę, że pan burmistrz to powinien sobie chyba dać z tym spokój, bo to się nie da z tym walczyć. A ja myślę, że wie pan co, że to jest wbrew pozorom kampania promocyjna Bolonii. I wie pan, jak protestujemy, wszyscy zaczynają o tym mówić i nagle wszyscy wiemy o tym, że powinniśmy jeść tagliatelle. Także to my jutro zamawiamy tagliatelle po bolońsku, tak, tak jest? Tak. A wiecie, co to są ziemniaki po polsku na Ukrainie? Nie. No właśnie. Ziemniaki gotowane w wodzie, następnie tej wody się całej nie odlewa, tylko zostawia połowę i się robi taką paćkę. I to są ziemniaki po polsku. Czy panowie jedliście w ten sposób ziemniaki? Nie, ale to dlatego, że jesteśmy Polakami. Dokładnie. 3 po 3. Ale umówmy się, panowie, mało do takich przykładów na świecie miast, które słynne są z tego, czego właściwie nie ma. Na przykład taki Kraków ze smoka wawelskiego, prawda? To cieszyć się rzeczywiście powinni. Ale przynajmniej smog mają. A przynajmniej mają smog, to prawda. Ale za to rekordowy. Jak już smog, tak, to najlepszy na świecie. Wiesław Tupaczewski, Kabaretat, to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die, deliver me from reasons why you'd rather cry, I'd rather fly. The crystal ship is being filled. To jeszcze w nawiązaniu do audycji 3 po 3. Króciutki komentarz odnośnie Brexitu. Proponuję Brytyjczykom posłuchania zespołu The Clash i piosenki Should I Stay or Should I Go. Wygląda na to, że zespół The Clash wymyślił Brexit, zanim to jeszcze było modne, a właściwie wymyślił brexitowanie, bo trzeba być precyzyjnym. 18.24, a za tydzień to 19.24, tak? W grudniu, kiedy u nas dni są najkrótsze, rozpoczyna się dzień jasny przed 8. Większość dzieci w Polsce chodzi na godzinę 8 do szkoły. Jeśli przyjmiemy czas letni,

miesiąc. Mięso mielone wieprzowe marki Rzeźnik 37% taniej. 2,49 za 400 gramów. Tak, 2,49. A kawa mielona Belarum Gold 31% taniej. 4,79 za 250 gramów. Tak, 4,79. Lidl. Więcej na radość z życia. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny już od 139 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. W sklepach Euro. Wielki skok na rabat. Kup dwa produkty za gotówkę lub na raty. Na przykład LED TV LG 50 cali 4K Ultra HD za 1490 i pralkę Bosch Vario Perfect klasa A+++ za 969 i zyskaj dodatkowy rabat nawet do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Skrót najważniejszych informacji. Anna Zawiśna-Sewera. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpatrzyła pierwszą w swojej historii skargę nadzwyczajną. Uchyliła orzeczenie spadkowe wydane przez jeden z sądów rejonowych w 2000 roku. Skargę wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich. Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą, która weszła w życie w kwietniu ubiegłego roku. Przewiduje ona możliwość składania do Sądu Najwyższego skarg na prawomocne wyroki z ostatnich 20 lat. Policjanci zatrzymali 38-latka, który w nocy na stacji benzynowej w Warszawie ranił nożem twarz 21-latka. Zaatakował młodego mężczyznę, bo ten nie chciał go poczęstować papierosem. Sprawca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Odpowie za uszkodzenie ciała oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Niezależna misja obserwacyjna Sejmu i Senatu będzie od 29 marca do 1 kwietnia przyglądać się wyborom prezydenckim na Ukrainie. W jej skład wejdzie 12 parlamentarzystów. Ukraińcy wybiorą prezydenta w niedzielę. Więcej informacji w Trójce o 19. Jakoś tak szczęśliwie się uspokoiło, w tej części Warszawy przynajmniej. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu również rozpogodzenia. Temperatura minimalna od minus 4 w Kotlinach Górskich i na północnym wschodzie do plus 1, a nawet plus 2, tyle nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Już prawie 18.32 w studiu Arkadiusz Ekiert i jego goście. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, kłaniam się. Dziś w naszym programie dwa tematy i dwóch gości. Witam prezesa PZU, pana Marcina Żółtka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I doktora Macieja Kaweckiego z Ministerstwa Cyfryzacji. Witam państwa bardzo serdecznie. I to od pana zaczniemy, panie doktorze, dlatego że zacznijmy w ogóle od tematu, który związany jest z ochroną danych osobowych, bowiem prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych po prawie roku stosowania słynnego już RODO wymierzył dziś pierwszą karę administracyjną na niebagatelną kwotę, niemal 950 tysięcy złotych. Kara dotyczy firmy tworzącej bazy danych przedsiębiorców w oparciu o ogólnodostępne źródła, takie jak Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, KRS czy GUS. Panie doktorze, co przeskrobała ta firma? Witam państwa bardzo serdecznie. Firma pozyskiwała z baz powszechnie dostępnych dane kontaktowe przedsiębiorców, w tym również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie informując ich o tym. Czyli osoby, których dane zostały pozyskane, nie wiedziały o tym, że ich dane znajdują się w takiej bazie, nie zostały poinformowane o tych prawach, które wynikają z RODO, które przysługują im z RODO. To jest obowiązek rzeczywiście, który jest nałożony. Wydaje się, że i rzeczywiście jak czytam komentarze, a już ich trochę się pojawiło od czasu wydania decyzji, to rzeczywiście budzi, wydaje się kontrowersyjna, dlatego bo spotkałem się rzeczywiście, akurat nie zgadzam się z tymi stanowiskami, które mówią o tym, że to jest bardzo błahy obowiązek, tak, że zrozumiałe jest kara w przypadku wycieku danych. Ale to nie do końca jest tak. Musimy pamiętać o tym, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że po to zostało ustanowione RODO, żebyśmy mogli jako osoby, których dane są gromadzone, korzystać z wynikających z niego praw. Nie wiem, prawa do bycia zapomnianym, prawa do zaktualizowania danych. nie możemy prawo do złożenia skargi do urzędu bez wiedzy o tym, że nasze dane są gromadzone. Nie jesteśmy w stanie skorzystać w zasadzie z żadnego z tych uprawnień, w związku z tym ta regulacja po prostu pozostaje martwa. Ja rozumiem, że to jest taki sygnał urzędu w kierunku przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również w kierunku administracji publicznej. Minister cyfryzacji też podlegał kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych parę miesięcy temu, że to jest taki sygnał, że to jest ważny obowiązek. I też musimy pamiętać, jeszcze jedną rzecz tylko powiem, że musimy pamiętać o tym, że z takich baz, o których istnieniu nie wiemy, bardzo często pączkują dodatkowe bazy, bo dzisiaj dane to jest w ogóle wartość XXI wieku, to jest waluta, podstawa gospodarki. One potem podlegają rzeczywiście w tym wtórnym obiegom. Na każdym z takich obiegów bardzo dużo się zarabia na naszych danych. Mamy prawo o tym wiedzieć. Mhm. I tak bym potraktował tą decyzję. Panie doktorze, ale tu musimy też wyjaśnić jedną rzecz, że firma ta, która została ukarana, nie znamy zresztą jaka to firma, część osób poinformowała te osoby, które posiadają maila, posiadają skrzynkę mailową, natomiast nie poinformowała tych, którzy tej skrzynki nie posiadają, a jest ich o wiele, wiele, wiele więcej. Koszt wysyłki listu powiadamiającego o administrowaniu tymi danymi, to dla tej firmy około 30 milionów złotych. No i dlatego decyzja jest kontrowersyjna, bo tak naprawdę jej koszt to nie jest koszt kary, która wynosi prawie milion złotych. To jest tylko milion złotych. Bo to jest przy takim, bo musimy pamiętać, jaka jest istota w ogóle decyzji administracyjnych. Istotą nie jest nałożenie kary. Kara jest takim środkiem dyscyplinującym. Mhm. Istotą jest wezwanie do usunięcia naruszenia. W tym przypadku usunięcie naruszenia to poinformowanie miliona osób. Nie wiem, na jakiej podstawie zostały wyliczone te koszty związane z 30 milionami, ale nawet jeżeli przyjmiemy kwotę o połowę niższą, czyli 15 milionów, to i tak dla każdego przedsiębiorcy, nawet średniej wielkości, to jest bardzo wysoka kwota. Pokazuje rzeczywiście wagę regulacji. Nie chciałbym, żeby decyzja stała się okazją do znów wzbudzenia tych nastrojów, z którymi mieliśmy do czynienia z taką rodopaniką i z tymi przykładami absurdów i nadinterpretacji. Ciekawe, jak się ta historia z tą konkretnie firmą skończy. Musi poczekać na wyrok sądu pewnie jeszcze trochę czasu. No właśnie, będziemy to śledzić. Panie prezesie, zwracam się teraz do prezesa PZU Marcina Żółtka. Co ma wspólnego PZU z pracowniczymi planami kapitałowymi? Dobry wieczór. To pytanie bardzo proste. Mhm. PZU nie tylko ubezpiecza, ale też pomaga Polakom w gromadzeniu oszczędności, w szczególności w gromadzeniu oszczędności emerytalnych. Jako prezes Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU no, zarządzam trzecim co do wielkości funduszem emerytalnym, otwartym funduszem emerytalnym w Polsce oraz dobrowolnym funduszem emerytalnym, więc to jest część tego gromadzenia środków na emeryturę i towarzyszenia Polakom od urodzenia po emeryturę. Wyjaśnijmy w dwóch zdaniach, co to jest, to popularnie w skrócie mówiąc PPK. To nowy sposób oszczędzania. Sposób bardzo istotny dla obecnie pracujących, czyli pewnie dla większości słuchaczy. Sposób, dzięki któremu mogą zapewnić sobie dodatkowe środki w momencie przejścia na emeryturę. Z tym, że oszczędzamy nie tylko my, ale wraz z nami oszczędza pracodawca. Dokładnie i budżet państwa, dokładnie bo to są te trzy składowe. Tak, my wpłacamy 2% naszej pensji brutto, pracodawca dokłada dodatkowe 1,5%, no i państwo na dzień dobry daje każdemu 250 zł i co roku 240, więc w pierwszym roku oszczędzania można powiedzieć, każdy dostanie dodatkowe 500+. Muszę o to zapytać, komu się to opłaci, pracodawcy czy nam, obywatelom? No, ja mam nadzieję, że opłaci się wszystkim. Pracownikom opłaci się dlatego, że będą mieli zgromadzone dodatkowe środki w momencie przejścia na emeryturę, ale jednocześnie te środki mogą stanowić dla nich zabezpieczenie na czarną godzinę, bo one są dostępne w każdym momencie. Nie trzeba czekać do emerytury, można je wypłacić wcześniej. W każdym momencie. Wtedy tracimy co prawda te dopłaty od państwa i musimy zapłacić daniny od tego, co wpłacił nam pracodawca, ale te środki, które mamy, możemy wykorzystać łącznie z narosłymi zyskami z inwestycji. No a jak tutaj zaoszczędzi sobie pracodawca, skoro będzie musiał dołożyć? Nie, ja jeszcze dokończę o tym tak. Dobrze. Dlaczego na czarną godzinę? Bo te środki można też wypłacić w razie ciężkiej choroby, czy pracownika, czy kogoś z rodziny. Mhm. I to, co myślę jest bardzo atrakcyjne, można je też wykorzystać jako wkład własny przy kredycie mieszkaniowym. I wtedy wykorzystujemy całe środki. Także państwo dopłaca nam do wkładu własnego. To jest naprawdę bardzo dobra propozycja. Pracodawca... Właśnie, jak tu zyska pracodawca? Po pierwsze, te składki, które wpłaca, są dla niego kosztem uzyskania przychodów, więc po prostu będzie płacił, nie będzie od tego płacił podatku. Po drugie, nie są obciążone ZUS-em, ale przede wszystkim, i namawiałbym, żeby tak traktować pracownicze plany kapitałowe, są tak naprawdę środkiem do walki o pracownika. W tej chwili mamy, wszyscy wiemy, rynek trudny. Połowa pracodawców ma problem ze zwerbowaniem pracowników. Mhm. I dajemy im nowe narzędzie, znaczy dostają do ręki nowe narzędzie, gdzie mogą konkurować między sobą, oferując na przykład dodatkową składkę, bo te 1,5% od pracodawcy to jest najniższa składka. Można ona może więcej, rosnąć tak? do 4%. Aha. Więc możemy zaoferować naszym pracownikom coś, co właściwie jest podwyżką, bo w każdej chwili mogą to wycofać i dostać te pieniądze do ręki, a z drugiej strony systemowym podejściem gromadzenia środków na czarną godzinę i na moment przejścia na emeryturę. Panie prezesie, ale to pracodawca będzie miał jeszcze jeden obowiązek, bo będzie musiał wybrać instytucję, która będzie zarządzać tymi pracowniczymi planami kapitałowymi. Tak, no i tutaj należy zminimalizować wysiłek i zoptymalizować korzyści. I zminimalizować ryzyko. Zminimalizować ryzyko. Z tym wysiłkiem to jest tak, no oczywiście na pracodawcy nałożone są pewne obowiązki związane z uruchomieniem tych pracowniczych programów kapitałowych. I na przykład PZU chce zaproponować takie rozwiązania, które po pierwsze ten proces bardzo ułatwią, a po drugie też będziemy oferowali szeroką pomoc pracodawcy przy wdrożeniu pracowniczych planów kapitałowych. Ryzyko, minimalizacja ryzyka, no to jest tak naprawdę wybór zaufanego partnera. Partnera, który pracownikom, których pieniądze będą powierzone, zapewni, że inwestowane będą bezpiecznie, stabilnie i tak naprawdę z takim pomysłem, żeby być z nimi od momentu, kiedy zaczną oszczędzanie, aż do samego końca. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę również z tego, panie prezesie, że jeśli mówimy o inwestowaniu, to o stuprocentowym bezpieczeństwie mowy nie ma. No tak, ale mamy tu kilka mechanizmów, które to bezpieczeństwo inwestowania poprawiają. Po pierwsze, bardzo ścisłe regulacje, które mówią, jaką część środków możemy zainwestować w akcje, jaką w bezpieczniejsze obligacje, ale też w pracowniczych planach kapitałowych jest wbudowany taki mechanizm starzenia się funduszu razem z uczestnikiem. Czyli im bliżej jesteśmy emerytury, tym większa część środków inwestowana jest w instrumenty uważane za bezpieczne, bardziej stabilne, czyli obligacje i depozyty. To jeszcze kalendarz na zakończenie. Kalendarz PPK. Tak. Objęci będą wszyscy i nie ma przed tym ucieczki. Od lipca tego roku wchodzą pracodawcy zatrudniający ponad 250 pracowników i co pół roku coraz mniejsze firmy. Na końcu, w styczniu 2021, dołączają firmy zatrudniające poniżej 20 i sfera budżetowa. Tylko powiedział pan, że objęci będą wszyscy, ale też z prawem zrezygnowania. Ja mówię o pracodawcach. Tak? Mhm, pracownicy rozumiem. Od 18 do 55 roku życia z automatu. Tak. Powyżej 55 do 70, kto się zgłosi, ten skorzysta. I te słowa mówił prezes PZU, pan Marcin Żółtek, a wcześniej w programie udział wziął również dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę, idąc spokojnie ulicami. Toczy wojna z myślami, sam na sam, samym sobą. Dzień rozmęty pod stopami nadaje we wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życi. Klatka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak liker liczę. Kroki płytami, jakbym miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakbym między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywitam już wschodem, aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham uczyć się od lat tak samo późne wieczory. Kiedy księżyc w zenicie sprawdzionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie sprawdzionej przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Płyty już dzisiaj Państwu rozdałem, ale jeszcze zaproszenia mamy. Gdyby Państwo mieli ochotę, to zupełnie, zupełnie wyjątkowy, bo nocny koncert w programie Trzecim Polskiego Radia w sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę sobie wyobrazić, z okazji Piano Day, ten wyjątkowy koncert w ramach audycji Ciemna Strona Mocy o północy z 27 na 28 dzień marca. No jeśli dobrze liczę, to ze środy na czwartek. Jeśli Państwo mają ochotę, wystąpi pianista i kompozytor Oskar Cenkier. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam w imieniu Aleksandry Kaczkowskiej. Proszę dać znać 22 i 7 trójek. Mamy na ten wyjątkowy nocny koncert w Trójce ze środy na czwartek garść zaproszeń. 22 i 7 trójek. Kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie zdragiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdragiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Księżyc w zenicie zdragiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdragiony przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. 22 i 7 trójek, cały czas zaproszenia do Państwa dyspozycji. 13 minut do 19. Reportaż w Trójce. Syn, który wypiera się uzależnienia od marihuany i rodzice, którzy próbują mu pomóc. Wiele lat kłótni i mnóstwo raniących słów. Na szczęście, dzięki pomocy terapeutów ze Stowarzyszenia Karan udało się do tej historii dopisać szczęśliwe zakończenie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Inne zakończenie. Ja, żeby nie oszaleć, wypisałam sobie dobre strony mojego syna. Że skończył szkołę, że podszedł do matury, brata raz zawiózł gdzieś, chodzi schludnie ubrany. Musiałam sobie wymyślać takie rzeczy, no fakty, żeby nie zwariować, że coś dobrego żeby synu. Nie znienawidzić go. Żeby nie znienawidzić, tak. No nie wiem, czy to była nienawiść, ale to była złość straszna. Jak to? My tak się staramy, a tu takie numery. Najstarszy syn ma teraz 30 lat. Myśmy mówili, że ma trudny charakter. Był dzieckiem z ADHD, z dysleksją. Zaczęły się problemy pod koniec szkoły podstawowej, w 6 klasie. On przestał się uczyć, chodził do szkoły, zdawał, ale ja też pracowałam w szkole, no to jak to? Jak to może być, żeby dziecko się nie uczyło i sprawiało problemy i robiło błędy i tak dalej? Myśmy byli bardzo dumni z tego, że mamy wymagania od dzieci, że nie jest to wychowanie bezstresowe, że mają swoje przypisane obowiązki i z tych obowiązków mają się wywiązywać. Pisaliśmy szereg umów, umawialiśmy się, on się na wszystko zgadzał. Natomiast nie było drobnym drukiem, napisane, jakie poniesie za to konsekwencje. A potem nasz syn bardzo brzydko się do nas odnosił. Były histerie, były kłótnie. Doprowadzaliśmy się nawzajem do strasznej złości, takiej agresji słownej. I ja się bałam, że w amoku może chwycić jakiś przedmiot i coś się stanie bardzo złego. I do tego doszły jeszcze drobne kradzieże, po 100, po 50 zł. Myśmy tego w ogóle nie rejestrowali na początek, ale okazało się, że to zaczęło być systematycznie. Ja zauważyłam właśnie brak. I zaczęliśmy chodzić po mieszkaniu z torebką. To jest po prostu jakieś straszne. Mój mąż chował portfel. Ja sobie robiłam notatki, bo tyle się działo, tak intensywnie źle żyliśmy z naszym synem, że jak ja teraz to czytam, tak wyrywkowo wiem, jakie to było piekło. Napisał kartkę, że będzie około 2:00. Wrócił o 3:40. Tu pisze dalej, kolejny dzień. Wróciliśmy o 21:30 do domu. Gdy rozmawiałam w kuchni przez telefon, wyjął 50 zł z torebki. Czwartek. Wieczorem nie reagowałeś na moje telefony. Miałeś mieć wizytę u psychologa. Oczywiście nie poszedł. Potem sobota. Nie reagujesz na telefony. Niedziela. Nadal cisza. Kolejny dzień. Wyjął o 21:00 kolejne 50 zł. Chodziłam na różne warsztaty dla rodziców. Uczyłam się komunikacji i tak dalej. Ale nie było to skuteczne dla naszej rodziny. Kiedy nasz syn miał 22 lata, mój mąż wpadł na pomysł, że może trzeba, żeby on wziął życie w swoje ręce i żeby zamieszkał oddzielnie, bo z nim się żyć nie dało. Wzięliśmy kredyt i kupiliśmy kawalerkę. Warunkiem było to, jesteś dorosły, bierzesz życie w swoje ręce i płacisz nam pieniądze za tą kawalerkę. Ale oczywiście chyba 2 razy zapłacił, bo zaraz później nie mam pracy i tak. I tak na okrągło było. I po tych 3 latach niecałych mój mąż dał mu warunek. Jeżeli za 3 tygodnie nie zapłacisz za prąd i za mieszkanie, prąd będzie odcięty. I nie zapłacił, bo myślał, że jak zwykle jakoś to będzie. Syn został bez prądu. I co się tutaj dzieje ze mną? Wpadłam w straszną depresję, poczucie winy, no bo jak? Zima, ciemno, a dziecko po ciemności i bez prądu. Ratowała mnie moja koleżanka terapeutka, która mówiła, że to nie wy odcięliście mu prąd, tylko elektrownia. Minęły kolejne dni, ja w tej depresji jeszcze cały czas jednak tkwiłam i jeszcze moja mama, która mówi, że dzieci popełniają samobójstwa, wiesz? I zaczęłam, ktoś mi dał telefon, żebym zadzwoniła do psychologa i o tym opowiedziała. Kiedy tak opowiadałam tej osobie po drugiej stronie telefonu, to ona mówi, to mi wygląda na uzależnienie. I tak trafiłam do Karanu. Jest to stowarzyszenie dla rodzin osób uzależnionych. Teraz ważną rzeczą było zdiagnozować naszego syna, o co właściwie chodzi. I więc dostał takie ultimatum, że jeżeli nie pójdzie, właśnie został umówiony na tego i tego dnia, czyli za 4 dni, to zostanie mieszkanie zamknięte, w którym on mieszkał, które mu podarowaliśmy. I na pierwszym spotkaniu psycholog już go zdiagnozowała, zrobiła test, gdzie wykryto marihuanę. Kochaliśmy tak, jak umieliśmy i byliśmy z tego dumni, że tak świetnie wychowujemy, a okazało się, że nie. Że nie, bo też, prawda, tutaj rodzina katolicka, wakacje z Panem Bogiem, msza święta, wokół mnóstwo rodzin z wartościami, nie jeździliśmy w delegacje, nikt nie wyjeżdżał za granicę pracować, wracaliśmy po południu do domu, mąż z synami na wakacje, ojciec, synowie, wszystko jakby dobrze, a okazało się, że jednak nie. Potem myśmy jeszcze robili mu testy i wychodziła marihuana, natomiast on nie przyjmował, to jest nieprawda i tak dalej. też można usłyszeć, że marihuana nie doprowadza do śmierci. Nie do końca tak jest. Jest zanik uczuć wyższych i myśmy to widzieli. Żadnego współczucia, żadnego zrozumienia, nic. To był człowiek z lodu. Ja zawsze porównywałam do Królowej Śniegu Andersena. Był taki chłopczyk, który był zaczarowany przez Królową Śniegu. On nie miał uczuć. Był zimny, był twardy i do niego nic nie docierało. Nic go nie było w stanie wzruszyć ani poruszyć. To jest właśnie zanik uczuć wyższych. Najważniejsze jest tylko, jestem czubek własnego noca i załatwianie własnych egoistycznych potrzeb. No i przyszedł taki moment, że spotkaliśmy się, ja, mój mąż, nasz syn i terapeuta, żeby rozstrzygnąć, albo się leczysz, podejmujesz to leczenie, albo bierzesz życie w swoje ręce i opuszczasz nasze mieszkanie, które ci daliśmy. On gdzieś wyjechał na kilka dni, stwierdzając, że nie będzie się wyprowadzał, no bo przecież gdzie ma pójść, znowu jakoś to będzie. Kiedy wrócił po kilku dniach z jakiegoś wyjazdu, zastał drzwi zamknięte, ogromne pretensje w telefonach, w SMS-ach, natomiast nie próbował nic ze sobą zrobić, żeby poprawić sytuację, tylko myśmy byli winni. Osoby uzależnione winią wszystkich, natomiast nie siebie. Więc spotkaliśmy się wtedy, mój mąż napisał, bo nie wiedzieliśmy, jak ta rozmowa się potoczy, emocje by wzięły górę, więc wypisał różne rzeczy. Dotychczasowe nasze metody się nie sprawdziły. Minęło 6 lat od matury i nic się nie zmienia. Nie masz pracy, nie chcesz jej podjąć, wegetujesz z dnia na dzień. Jesteś uzależniony od towarzystwa, imprez, papierosów, komputera, telefonu, marihuany. Ty odrzuciłeś propozycję terapii w ośrodku, my odcinamy ci hol. Kochamy cię, radź sobie sam jak dorosły. Bierzesz życie w swoje ręce. Kiedy trafiliśmy do karanu, nauczyliśmy się mówić mój dorosły syn Mateusz. Nie mówiłam Mateuszek, a synuś. To zmieniło zupełnie nasz tok myślenia, nasze przekonanie. Wiadomo, że dorosły syn płaci za wszystko, utrzymuje się sam i rodzice go nie holują. Budzi się w matce, w ojcu wiara w to, że skoro jest dorosłym, to sobie poradzi. Znalazł sobie jakieś tam mieszkanie tu i tam, mieszkał w różnych miejscach. Po roku milczenia, obrażenia się, albo nawet po półtora roku, syn zaproponował spotkanie i opowiadał mi, że ma pracę. I gdybym nie była na tej terapii, to bym powiedziała co? A jaką ty masz pracę? Pewnie znowu na chwilę, a masz już umowę podpisaną, a na ile i co? I pewnie znowu ją rzucisz, tak? Potem on by powiedział, a mam gdzie mieszkać? A gdzie ty masz to mieszkanie? A jak tutaj? A co? I bym się wypytała, a masz co jeść? A masz co te? Ja nie zadawałam żadnych pytań. Jak mi powiedział, że masz pracę, to powiedziałam, cudownie. W końcu jest dorosły. Bardzo się cieszę, że masz pracę. Ale to też to spotkanie było po to, żeby też on badał grunt, czy może ode mnie pożyczyć pieniędzy. I ja on widział, że ja po prostu czuł przez skórę. Ja dopiero potem doszłam do takiego wniosku, że nie śmiał mnie zapytać, bo ja już byłam inną matką. Jestem już, zaczęłam 6 rok bycia w karanie. Daliśmy mu wolność, żeby wziął życie w swoje ręce. Plus jego też dojrzałość w jakimś sensie, no bo minęło trochę lat, wynajął sobie w innym mieście mieszkanie, podjął dobrą pracę, mówi do nas z szacunkiem, jest to inny człowiek. Nie wiem, jak jest z jego braniem i paleniem marihuany i nie mam na to żadnego wpływu, natomiast nie biorę odpowiedzialności, nie przeżywam. I co będzie, to będzie. I nauczyłam się tego w karanie, na tej terapii, że mam wpływ tylko na siebie i mogę siebie zmieniać. Mogę zmieniać komunikaty, mogę zmieniać swoją postawę. I jak widać, dało to niesamowity rezultat. Bo to też praca nad poczuciem winy. Co myśmy takiego strasznego zrobili? Robiliśmy jak umieliśmy. Trudno, nie możemy napisać nowego początku, ale możemy napisać nowe zakończenie.